سرکار وہ سے کوئی دنیا میں بسرا ہے، سس کا کوئی نہ کوئی دنیا میں بسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا شاہ جیلا نظر کرم خدا را، نظر کرم را یہ تیرا کرم ہے یا وہ جو بنا لیا ہے حب نا، یہ تیرا کرم ہے آقا یہ تیرا سلطان ولایت محبوب سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت او سے پاک ہے رب کی نعمت او سے پاک اللہ کی رحمت او سے پاک ہے باعث برکت او سے پاک ہے صاحب عزت او سے پاک ہے باعث برکت او سے پاک ہے بحر سخاوت او سے پاک دریائے کرامت او سے پاک فرماؤ حمایت او سے پاک ٹل جائے مصیبت او سے پاک سرتاپ شرافت او سے پاک ہے مخزن عظمت او سے پاک ہے مخزن عظمت او سے پاک سلطان ولایت او سے پاک سلطان ولایت او سے پاک ہے رب کی نعمت او سے پاک اللہ کی رحمت او سے پاک اے ماہ ولایت او سے پاک ہو ہم پہ عنایت او سے پاک کمزور کی طاقت او سے پاک مجبور کی راحت او سے پاک ہو میری شفاعت او سے پاک دلوائی یہ جنت او سے پاک دو شوق عبادت او سے پاک دو ذوق تلاوت او سے پاک عصیاں سے ہو نفرت او سے پاک نیکی کی دو الفت او سے پاک دو بدیوں سے نفرت او سے پاک سرکار کی الفت او سے پاک دو اپنی محبت او سے پاک دو اپنی محبت او سے پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث روح سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی نعت خواں نے کچھ شعر پڑھنا شروع کیا تھا، پڑھ لیں، ایک شعر پڑھ لیں. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جانیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جانیوں پر نگاہ اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جانیوں پر نگاہ جگی ہے. صلوا علی الحبیب